इकतीस मिथो विशेषण विशेषत्वं चेत अर्थभेदन वाक्य भेदान न साक्षात इत्यादि नाम अखंडार्थता इति आशंक्य वाक्य से स्वार्थबोधन प्रकार महा यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म इत्यादि में यदि मिथो विशेष विशेषत्वं परस्पर विशेष विशेषण भाव एक ही विशेष है बाकी विशेषण है तो परस्पर विशेष विशेषण भाव परस्पर यदि विशेष विशेषण भाव हो जाए तो विशेष के अनुसार प्रधान अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएगा अर्थ भेद हो जाएगा भेद अर्थ हो तो वाक्य भेद हो जाएगा अनेक अर्थ को प्रतिपादक होगा न साक्षात इत्यादि नाम अखंडार्थता साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ही वाक्य पद सब अखंडार्थक नहीं होगा इति आशंक्य वाक्य से स्वार्थबोधन प्रकार कैसे अपने अर्थ का बोधन कराता है इस प्रकार कहते उपात्ति थी। अच्छा अच्छा इकतीस चलेगा इकतीस मिथो अनपेक्षतोक्त्या प्रत्येकम प्राधान्यम लक्ष्यते चेत यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्मित्यादि परस्पर अनपेक्षा है। पहले कहा मिथो अनपेक्षत्वात् मिथो अन्योन्य अनपेक्षतः ये सब परस्पर विशेष विशेषण है। परस्पर अनपेक्षा होने से यदि प्रत्येक विशेष हो जाएगा प्रत्येक प्रधान हो जाए तो फिर विशेषण कैसे होगा सब प्रधान हो जाएगा तो एक है एक वस्तु अवसायित्वा धन्योन्यार्थानुरोधतः विशेषणानि सर्वाणि विशेषान्त्युत्पलादिवत् अनन्यार्थ अनुरोधतः एक वस्तु अवसायित्वात् एक वस्तु में अवसायी सर्वाणि विशेषणानि अनन्यार्थ सर्वाणि विशेषणानि उत्पलादिवत् विशेषन्ति नीलम हति सुगंध उत्पलादि जिसमें सब विशेषण किसी का पदार्थ का विशेष विशेषति विशेष का पदार्थ का विशेषण हो जाते हैं क्योंकि एक वस्तु में अवसान अंत में एक वस्तु का प्रतिपादक अन्योन्यार्थ अनुरोध तो अन्योन्यार्थ को लेकर के सब विशेषण हो जाएंगे। इक्कीस एतानि अन्योन्यार्थ अनुसार न अखंड अर्थ अवसानात् भवन्ति एतानि परस्परार्थ को नहीं करके अखंडार्थ में अवसान मिथो विशेषणानि अतो परस्पर विशेष मिथ विशेषणानि भवन्ति अखंडार्थे अवसानानि भवन्ति मिथ विशेषणानि अतो यथा नीलादीनि उत्पलादीनि विशेषन्ति नीलम महत् सुगंध उत्पलम उत्पलादि का विशेषण है नीलादि तथा इमानि अपि मिथो व्यावर्तकानि अन्योन्यार्थानुरोधं विनैव विना एकार्थ अवसाना अयुगात यहाँ भी इमानि अपि मिथो व्यावर्तकानि साक्षात अपरिक्षात तो परस्पर विशेषण हो गया अन्य जो विशेषण सब है अन्योन्यार्थ अनुरोधं विना परस्पर के संबंध नहीं होगा तो एकार्थ अवसान नहीं हो सकता है एकार्थ अवसान होगा तो जो व्यावर्त परस्पर भिन्न भिन्न विशेषण अनन्य परस्पर अन्य के अनुसार अनुदो करके एक अवर्थ को बताएंगे विशेष्य को इसलिए यहाँ कहा एक वस्तु अवसायित विशेषणानि सर्वाणि उत्पलादिवत् विशेषन्ति एक को सब विशेषण कर बताएंगे मिथो विशेषण विशेषत्वम किम अर्थ भेद न भाई नहीं चेद विशेषण चेद अर्थ भेद न वाक्य भेद विशेषण विशेषत्व चेद मिथ परस्पर यदि विशेष विशेषण भाव हो गया भिन्न अर्थ हो गया वाक्य हो जाए भेद साक्षात इत्यादि अखंड अर्थ नहीं हुआ इति आशंक्य वाक्य से स्वार्थ बोधन प्रकार कहते उपात्ते इति उपात्त सविशेष्याणि साक्षाद इत्यादि कानि परस्परोपरोधेन स्वविरुद्धार्थः न त साक्षात् इत्यादि कानि पदानि विशेषणानि उपात्त स्वविशेष्यानि उपात्तम स्वविशेष्यम यही अपने विशेष्य को लेकर के विशेषण हो जाएंगे। परस्पर उपरोधेन जितने विशेषण परस्पर संबंध होकर के स्वविरुद्धार्थ है न तो विरुद्धार्थ हो त्याग करेंगे विशेषण से मिल करके साक्षात् इत्यादिनि स्वस्व विशेष्य संसृष्टानि विशेष ब्रह्मादि संसृष्ट होकर के तद तद विशेष अनुसार अनुसार न वाक्यार्थ अन्वय विरोधी वाक्यार्थ अन्वय विरोधी स्वगत भाग त्याग विरोधी जो भाग अस्वगत भाग है उसको छोड़ करके लक्षण या अखंडार्थम प्रयोगसंति तो परस्पर मिली करके विशेषण अशो परस्पर स्वार्थानुरोध करके विरोधी अंश को छोड़ करके स्वगत भान त्याग करके अद्वैर्थ को प्रवेशान तेषाम अखंडार्थत्व लक्षण या वाक्य तात्पर्य शब्दावश वाक्य तात्पर्य वसाद आवश्यकम इति वक्तव्य अखंडार्थत्व लक्षण या आवश्यकम वाक्य तात्पर्य तात्पर्य वसाद वाक्य के तात्पर्य वसाद लक्षण से अखंडार्थत्व मानना पड़ेगा। ही शब्द दिया साक्षात इत्यादि क्या नहीं परस्पर उपरोधेन स विरुद्धार्थ आनता भवन्ति साक्षात् इत्यादि पदैः वाक्यार्थो लक्ष्यते चेत् साक्षात् अपरिक्षात् ब्रह्मित्वात् से वाक्यार्थ लक्षित हुआ। गंगा पद लक्ष्य है गंगा पद लक्ष्य कौन होता है तीर तीर गंगा नहीं हुआ गंगा का वाच्य तीर प्रवाह गंगा लक्ष्य तीर हो गया तो गंगा से भिन्न हुआ लक्ष्य सख्य से भिन्न नहीं हुआ सख्य गंगा प्रभाव तो यहाँ गंगा च पद लक्ष्य तीर से अंगा अगंगात्वत गंगा पद का लक्ष्य तीर गंगा नहीं गंगा तो वाच्य है वाच्य सख्य संबंधी लक्षण सख्य संबंध तीर में आया तो गंगा शब्द लक्ष्य तीर जैसे गंगा से भिन्न हुआ इसी प्रकार अस्यापि प्रत्यक्षत्वादि न स्याद तो अपरिक्षात ब्रह्मित्यादि कह करके साक्षात साक्षात कर अपरिक्ष कहा था अपरिक्ष फिर लक्षण करेंगे तो अपरिक्ष नहीं प्रत्यक्ष नहीं होकर अन्य हो जाएगा। गंगा पद का लक्ष्य जैसे गंगा नहीं है इस अपर साक्षात पद का अर्थ प्रत्यक्ष था वो गौण हो जाएगा लक्षित हो जाएगा तो क्या होगा अप्रत्यक्ष हो जाएगा ना चाहिए अब तो लक्षण जो हो भी हो वो तो वही बताएंगे एक अंश पूरा छोड़ते नहीं करेंगे वहाँ सामान्य लक्ष्य सक्य संबंध है वाचार्थ से भिन्न है वो तो सक्य से भिन्न होता है लक्ष्य लक्षण सक्यार्थ भिन्न होगा तो यहाँ भी भिन्न हो जाए या शंका है तो उसमें ही बताएंगे स्पष्ट कर सार्थे इति सार्था संत्याग मात्रेण नाना संसर्ग बाधनात् वेद हेतु तमो गाति प्रत्ययाथात्म से मुषी जन्म नैवात्मनोति स्वतो मेयं वच श्रवात् सार्था संत्याग मात्रेण पाठे दीर्घ है सार्था इसमें दीर्घ बनाना है। स्वार्थ से असंत्याग, अर्थ का त्याग नहीं होता है। जह लक्षण में तो स्वार्थ का त्याग होता है, अजह लक्षण में स्वार्थ का त्याग नहीं होता है। स्वार्थ से असंत्याग मात्र नाना संग संसर्ग बाधनाथ, नाना संसर्ग का बाध हो जाएगा स्वार्थ ग्रह करके। वेद हेतु तमोघाती प्रत्यय अथा आत्मसंयमसि, वेद हेतु जो तम अज्ञान उसको नष्ट करने वाले प्रत्येक आत्मा के यथात्म से मुसी, यथार्थ ज्ञान बुद्धि से मुसी, बुद्धि से मुसी जन्मना, जन्म से ज्ञान होने मात्र से आप्तम आपनोति, स्वतो अप्राप्त है आत्मस्वरूप वो प्राप्त कर लेता है, अमेयम अमेय आत्मतत्व प्राप्त कर लेता है। वच श्रवात शब्द श्रवण से, शब्द मात्र से प्रत्यक्ष स्वार्थ संत्याग मात्र टीका में सुनादि पद बद अमुनि स्वार्थमादाय वाक्यार्थम परिवर्षन्ति तीर्थ। सोनो धावती दौड़ने वाला है, सोनो अश्व तो आया सक्यार्थ से भिन्न पद लाया, किंतु सोन सक्यार्थ का त्याग नहीं हुआ, स्वार्थ असंत्याग मात्र न, स्वार्थ को लेकर के तो गंगा पद का लक्ष्य तीर हो जाता है, किंतु यहाँ जह लक्षण नहीं अजह लक्षण है वो तो अतः भावत्याग लक्षण हो सार्थ का असंत्याग। यदि एतानी स्वार्थ स्मृति द्वारा वाक्यार्थम लक्षण थी तरी, स्वार्थ स्मरण करके वाक्यार्थ लक्षण कराएंगे तरी गाम आने नीलम उत्पलम इति वद भेद संसर्ग वा भेद संसर्ग वा लक्ष्यमान वाक्यार्थ सद इतिहास। यदि स्वार्थ स्मृति का जनक होगा वाक्यार्थ, वाक्य स्मृति के द्वारा वाक्यार्थ के लक्षण कराएंगे, गा मानय नीलम दो परस्पर भेद होता है, संसर्ग होता भेद लक्षित हो पदार्थ होगा वाक्यार्थ इतिहास। नाना संसर्ग बाधना तो नाना संसर्ग बाध हो जाएगा, यहाँ भेदादि विवक्षित नहीं, नहीं भेदादि रिय वाक्यार्थ हो या वाक्यार्थ भेद संसर्ग आदि यही नहीं, अवभूत तो आदि भूत सित नहीं, बुद्ध मिष्ट जो ही उपदेश किया जाएगा। अपुमर्थत्वाच भेदादि संसर्ग आदि लेंगे तो पुरुषार्थ नहीं, अतो युक्तम अखंडेर्थे परिवर्तन मित्यर्थ, युक्तम अखंड कोई पाठ कुछ अधिक है क्या, युक्ततम है क्या, तम तो नहीं चाहिए, युक्तम अखंड अर्थ एक तो अधिक है, युक्तम अखंड अर्थ परिवर्तनम न वाक्यार्थ ज्ञानम स्वर्ग काम आदि वाक्यार्थ ज्ञानवद अनुष्ठान बिना विफलम, स्वर्ग साधन आदि वाक्यार्थ ज्ञान जिसे कर्म अनुष्ठान नहीं करेंगे तो खाली वाक्यार्थ ज्ञान से तो कुछ नहीं होता है, अनुष्ठान बिना विफलम। यहाँ इस प्रकार तत्व से आदि वाक्यार्थ ज्ञान अनुष्ठान बिना विफल हो जाएगा, इत नित्य भेद भेद हेतु तमोघाति प्रत्यय आत्मा से मुसी जन्म नए, भेद हेतु जो ज्ञान उसको नष्ट करने वाले प्रत्यय आत्म ज्ञान उत्पत्ति से ही नष्ट हो जाता है। प्रत्येक आप्तमेव कैवल्यम अज्ञान व्यवहितम, प्रत्येक प्राप्त है कैवल्य केवल अज्ञान व्यवहित है, वाक्य श्रवणार्थ समूल संसार घाति ज्ञान उत्पत्ति मात्र, वाक्य श्रवण करने से समूल संसार को नष्ट करने वाले अज्ञान का निवर्तक, अज्ञान उत्पत्ति नहीं समूल संसार घाति ज्ञान उत्पत्ति मात्र न व्यवधि व्यवधिध्वस्त विज्ञान आपनोति, ज्ञान की उत्पत्ति मात्र से व्यवधान तम को नष्ट करने में ज्ञान उत्पत्ति मात्र न व्यवधिध्वस्त अज्ञान नष्ट हो जाएगा, विद्वान आपनोति इतुच्यते प्राप्नोति कहते प्राप्त स्वरूप ही आप्तमेव कैवल्यम प्राप्नोति कहते गौण प्रयोग न सतो यागादि फलवद इदम साध्यम, यागादि का फल स्वर्गादि के समान ही साध्य नहीं, नित्य तो श्रुते ही नित्य है मोक्ष। अंत्य पक्षम उपसमति सामानाधिकरण आगे अंत्य सामानाधिकरण अंत्य पक्ष में परस्पर विशेष विशेषण ये अंत्य पक्ष है ना, ये साक्षात अपरक्षात में अंत में एक विशेष और बाकी सब सब विशेषण हो जाएगा, ये अंत्य पक्ष उपसमति सामानाधिकरण। सामानाधिकरण युक्तेर विशेषण विशेष्यतः लक्षलक्षणगत्या तो यथोतार्थं प्रपद्यते। सामानाधिकरण उक्ते ही सामानाधिकरण फलवत्वाग वाक्यार्थ ज्ञान विशेषण विशेषतः लक्ष्य लक्षण गत्या तो विशेष विशेषण पद में सामानाधिकरण अर्थ में विशेष विशेषण भाव और ज्ञान में लक्ष्य लक्षण लक्ष्य हो जाएगा लक्ष्यार्थ लक्षण हो जाएगा वाच्यार्थ शब्द यथोतार्थम प्रपद्यते ज्ञान को प्राप्त करेगा। यस्माद् इत्थं वाक्यार्थ ज्ञानं फलवत् तस्माद् वाक्यार्थ ज्ञान ही सफल है। पदानां सामान्याधिकरण्यात् अर्थानां विशेषण विशेषभावात् प्रत्येक मात्रस्य तेषां च लक्ष्य लक्षण संबंधात् अर्थ में विशेष पद में सामान्याधिकरण हुआ, अर्थ में विशेषण विशेषभाव हो गया और प्रत्यय मात्र के साथ अन्य जितने ही अर्थ अशब्द लक्ष्य लक्षण संबंधात लक्ष्य है प्रत्यमात्र लक्षण बाकी सब अखंडम आत्मान मुमुक्षुर यद इत्यादि वाक्यात निश्चिन्ति यद साक्षात अपरिषात ब्रह्म इत्यादि वाक्य से मुमुक्षुर निश्चिन्ति आत्मतत्व का अखंड आत्मान साक्षादिति विशेषणम सर्वस्य व्यावर्तकम सर्वमितर विशेषमिति पक्षांतर भाव अभी कहते साक्षात के विशेषण सर्वस्य व्यावर्तकम सर्वमितर विशेष अब बाकी सब विशेष्य होगा इतर सर्वम विशेष्यम साक्षात विशेषण पक्षांतर दूसरे सर्वार्थमिति सर्वार्थम यदि वा आद्यं स्यात् साक्षादिति विशेषणम् अपरोक्षान्तमथवा ब्रह्मान्तं वोत्तमस्य तु यदि वा आद्यं साक्षादिति विशेषणं सर्वार्थं साक्षाद् यत् साक्षात् अपरिचय साक्षादिति विशेषण सर्वार्थम एक हो गया साक्षात् विशेषण अथवा अपरिचान्तम द्वितीय पक्ष यत् साक्षात् अपरिचात् यहाँ तक विशेषण अथवा ब्रह्मांतम वा ब्रह्मांतम यत् साक्षात् अपरिचात् ब्रह्म यहाँ तक विशेषण तीन पक्ष हो गया। पहला है साक्षादिति विशेषण, दूसरा यह साक्षात अपरिचात विशेषण, तृतीय हो गया साक्षात अपरिचात ब्रह्म तीन विशेषण 25 हाँ साक्षात अपरिचादिति विशेषण ही दूसरा पक्ष है अपरिचान्त कौन से साक्षात अपरिचादि विशेषण ही द्वितीय पक्ष हुआ ब्रह्मात्म सर्वांतरा विशेष्या इति विधांतरमा ब्रह्म आत्म सर्वांतर ब्रह्म आत्म सर्वांतरा ये विशेष अपरिशांतम अपरिशांतम अथ यह साक्षात अपरिक्षात अपरिशांत विशेषण हो गया तो विशेष कौन होगा ब्रह्मा आत्मा सर्वांतर अपरिचान्तम आत्मा सर्वांतर विशेष्य सर्व आत्मा सर्वांतरु विशेष्य ये आत्मा सर्वांतर आत्मा सर्वांतर विशेष हो गए सर्वमितरम विशेष इतर विशेषण कणपातर ब्रह्मांतम वा ब्रह्मांतम वा विशेषण कस्य विशेषण उत्तर से तो आत्मा सर्वांतर उसका विशेषण ब्रह्मांत ऐसा क्या तो परिषद ब्रह्म ये तीन विकल्प हो गया छत्तीस चले गए कथम एक अर्थभेद एक वाक्य में अर्थ किसी भिन्न भिन्न भिद्यति तथा वाक्यम इति आशंक्य संभावना उपनीतम अर्थ बाहुल्यमिति मनमानो विवक्षितम पक्षमाह ये संभावना उपनीत अर्थ बाहुल्य बहुत अर्थ हो सकता है विशेष विशेषण में ये वस्तुतः विवक्षित पक्ष कहते हैं यदिति यदव्यवहितं द्रष्टुर् व्यवधानेन केनचित् अच्छा यत्साक्षा च अपरोक्षा च ब्रह्मणस्तो विशेषणे वाक्याद् ब्रह्माभिसंबंधात् तदन्यस्य तथा स्रवात् यह साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म कहा साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्मण विशेषण स्तः दो विशेषण हुआ साक्षात् अपरोक्षम यह साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यही पहले भाष्य अनुसार यही थोड़ा तो अलग प्रकार कहा यह साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म साक्षात् प्रत्यक्ष के लिए कहा और अपरोक्ष अगौण के लिए गौण नहीं हो साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म विशेषण वाक्याद् ब्रह्माभिसंबंधात् यह साक्षात पर भैया ब्रह्म ब्रह्म के साथ संबंध होता है तदन्यस्य तथा स तदन्यस्य साक्षात अपरोक्षादि का नहीं ब्रह्म का संबंध ब्रह्म ब्रह्म ही विशेष है छत्तीस में अत्र ही ब्रह्मणो द्वे विशेषणे चकाराभ्याम आत्मा सर्वांतरिति तस्यैव विशेषणे समुचित है यह ब्रह्मण द्वे विशेषणे यह साक्षात अपरोक्षात और जो शब्द कहा है अच्छा साक्षात अपरोक्षात च शब्द दिया यह आत्मा सर्वांतर इसको भी लेना है ब्रह्म ही विशेष है बाकी विशेषण चकाराभ्याम आत्मा सर्वांतर इति तस्यैव विशेषण है समुचित है वही ब्रह्म का विशेषण हो गया आत्मा यह आत्मा सर्वांतर आत्मा सर्वांतर प्रकृतवाक्याद एतद् विशेष्यत्वेन परस्यैव संबंधात् तदन्यस्य ब्रह्मवत् अत्र विशेष्यत्वेन असवा अत्र ही ब्रह्मणे द्वे विशेषण है चकाराभ्याम आत्मा सर्वांतर तो कितने विशेषण हो गए चार हो जाए ना आत्मा सर्वांतर दो चकाराभ्याम आत्मा सर्वांतर इति तस्यैव विशेषणे पहले दो थे यह साक्षात अपरोक्षात आत्मा सर्वांतर दो समुचित चार हो गए विशेष क्या होगा ब्रह्म प्रकृत वाक्याद एतद् विशेषत्वेन परस्य संबंधात् परब्रह्म तदन्यस्य ब्रह्म का जिससे श्रवण है इसी प्रकार विशेषत्वेन अश्रवणात् विशेष रूप से ब्रह्म का जैसे श्रवण इस अन्य का नहीं होता है यह साक्षात अपरोक्षात् ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर तो ब्रह्म विशेष है और बाकी सब विशेषण है चार तथा श्रवणा तो ब्रह्म का छत्तीसवा परोक्षम व्यवहितम ब्रह्म तत्कथम साक्षादितुक्तम अतः ब्रह्म तो परोक्ष ही और व्यवहित है साक्षात केश हो गए तुम अतः यदि यदव्यवहितं द्रष्टुर व्यवधानेन केनचित् प्रत्यगमात्र स्वभावत्वाद् ब्राह्मणो व्यवधानता यत् केनचेति व्यवधानेन द्रष्टुर अव्यवहितम् किसी व्यवधान से द्रष्टु से व्यवहित नहीं है प्रत्ययमात्र स्वभावत्व प्रत्ययमात्र स्वभावन से व्यवधान से व्यवहित नहीं है ब्राह्मणों अव्यवधानता अवग्रह बनाना ब्राह्मणों अव्यवधानता अवग्रह उसमें ब्राह्मणों व्यवधानता ब्रह्मा व्यवधान हुआ केनचित व्यवधान यद द्रष्टु न व्यवहितम वो अभी अव्यवधान कौन प्रत्ययमात्र स्वभाव था वो तो प्रत्यय ये आत्मा प्रत्ययमात्र होने से ब्राह्मण अव्यवधान ब्रह्म अव्यवधान अव्यवधान नहीं है तद व्याचिक संबंध यद आत्मा सर्वांतर तद में व्याचे अव्यवहितत्व साधयति अव्यवहित कैसे प्रत्ययमात्र स्वभाव होता है तो प्रत्यय से अभिनय ब्रह्म तो ब्रह्म हो गया प्रत्यक्ष और पहले शंका की थी परोक्षम व्यवहितम परोक्ष ने प्रत्यक्ष है साक्षात और अपरोक्षात कण से अव्यवहित व्यवहित नहीं अपरोक्षात विशेषण से ब्रह्मणि संभव महा यद साक्षात अपरोक्षम अपरोक्ष है अव्यवधान गौण अगौण ब्राह्मण संभव अव्यावृत अव्यावृतानुगत ब्रह्मा गौणम प्रचक्षते अपरोक्षाद् भवे तादृं नातो अन्यादि कथंचन अव्यावृत अनुगतम ब्रह्म अगौण प्रचक्षति अव्यावृत अनुगत जो व्यावृत ने अनुगत नहीं कार्य कारण भिन्न व्यावृत होता कार्य अव्यावृत है कार्य से भिन्न अनुगत होता कारण अनुगत से कार्य कारण से भिन्न ब्रह्म अगौण प्रचक्षति अपरोक्षात भवे तादृक अब ये हो गया अगौण हुआ अपरोक्षात अपरोक्षात अपरोक्षम तादृक भवे थे जो अगौण है व्यवधान नहीं तो अव्यावृत है तादृक अतो अन्यादि कथंचन ना तो अन्यादृक न उससे अन्य प्रकार कोई होगा तो नहीं होगा अव्यावृत अनुगत होगा तो अपरोक्ष अव्यवधान होगा इसमें कथम सती द्वैते ब्रह्मा व्यावृत अनुगतम द्वैत यदि है तो ब्रह्म अव्यावृत अनुगत कैसे होगा तत्र आत्म विशेषण उत्तर में उत्तर देते यह आत्मा सर्वांतर जो ब्रह्म ही आत्मा है सर्व सर्वानात्मनिषेधेन बोध आत्मन्यथैकले परमार्थं तसंप्राप्य निषेधो नेष्यते यतः सर्वेषाम अनात्मनाम निषेधन सर्वानात्म निषेधन अथ एकले आत्मनि बोध एक आत्मा बोध परमार्थ तो असंप्राप्य यतः निषेध होने से थे कोई परमार्थ वस्तु को अधिष्ठान को प्राप्त नहीं करके निषेध नहीं हो सकता है ऐसे अकेले आत्मनि बोध होगा सर्व अनात्म निषेधेन। प्रमितानात्म निषेधे अविशेषाद आत्मनपि तत्प्रसंगात निर्विषय बोध न स्यात्। निर्विषय बोध कैसे होगा? प्रमिताना अनात्मना निषेधे प्रमित व्यवहार प्रतीक्षादि प्रमाण से सिद्ध द्वैत प्रपंच उनका निषेध कर देंगे तो अविशेषात आत्मनपि तत्प्रसंगात आत्मा का ही निषेध हो जाएगा। प्रमिता अनात्मा निषेध है अविशेषात आत्मन के निषेध हो जाएगा। निर्विषय बोध न सात फिर विषय के बिना बोध कैसे होगा? आत्मा न सब का निषेध हो जाएगा। इसे का अर्थ आत्मनि अकेले बोध होगा। निरवधि का निषेध आयोगा तो मैं मिथ्या निषेध अनात्मा निषेध कर दिया फिर आत्मा का निषेध करेंगे तो अवधि क्या रहेगा? अवधि के बिना निषेध नहीं होगा। आत्मा ही अवधि है। आत्मा से बिना का निषेध हो जाएगा। निरवधि का निषेध नहीं हो सकता है। एवं क्या परमार्थ तो असंप्राप्य यथा निषेध न इष्यते। कोई परमार्थ वस्तु प्राप्त नहीं कर निषेध नहीं हो सकता है। अतः अवधित्व आत्मा शेष इति शेष अवधित्व आत्मा शेष होती इति शेष समझना श्लोक में। किंच कार्यस्यैव अन्नयादयो अन्नयादयो पाठ य वा में आगे पीछे हो गया। य के स्थान पर व के स्थान पर य चाहिए। कार्यस्यैव अन्नयादयो ऐसा है ना? कार्यस्यैवान्वयादयो य वा आगे पीछे हो गया। अन्वय आदि से व्यतिरेक न च प्रत्येक ब्रह्म कार्यम प्रत्येक ब्रह्म तो कार्य नहीं अतः तद अव्यावृत अनुगत मित्या अव्यावृत अनुगत व्यावृत अनुगत नहीं व्यतिरेक व्यतिरेकान्वयाभ्यां वै कार्यम वस्तुभिलप्यते कारणत्वनिषेधेन ब्रह्मात्मानं प्रपद्यते। अन्य व्यतिरिक अभ्याम वही कार्यम वस्तु अभिलप्यते। कार्य वस्तु अन्य व्यतिरिक के द्वारा कहा जाएगा। कारणत्व निषेध है ना ब्रह्मात्मानं प्रपद्यते। उसे ब्रह्म में कारणत्व निषेध कर दिया तो आत्मा नाम प्रपद आत्मस्वरूप है। चालीस ब्रह्म अकार्यम चेत कारणतरी ब्रह्म यदि कार्य नहीं होगा तो कारण होगा इति तद अवस्थम अन्य आदि फिर अन्य व्यतिरिक हो जाएगा कार्य कारण हो तो इति आशंका है। कारणत्व निषेध है ना आत्मा नाम प्रपद कारणत्व निषेध कर ब्रह्म कार्यत्व आदि निषेध है ना आत्मत्व आपदेते कार्य तो कारण तो निषेध हो जाएगा आत्म तो आत्मस्वरूप हो जाएगा। तन तत्र अन्वयादि सावकाश में तत्र ब्रह्मणि अन्वयादि सावकाश न क्या बना व्यतिरिक अन्वय अच्छा अन्वय भावे ही व्यतिरिक अन्वय भावे ही नहीं वो भावना अभाव कार्यम वस्तु अभिलप्यते है ना कार्य व्यतिरिक अन्य भाव ही जरूरत नहीं। व्यतिरिक अन्य अभ्या वही कार्यम वस्तु व्यतिरिक अन्य से कहेंगे अन्य व्यतिरिक के द्वारा भेद और अत्यंत करके पहले क्या आया था भेद और अत्यंत को लेकर के एक हाँ भेद और व्यतिरिक अन्य अभाव कहेंगे तो यही हो जाएगा। किंतु व्यतिरिक अन्य अभ्याम भाव ही कार्यम वस्तु अभिलेपे थे व्यतिरिक अन्य अभाव ये सब कार्य वस्तु का होगा, कार्य वस्तु अभिलभ्यते व्यतिरेक अन्य अभाव कारणत्व निषेध है ना ब्रह्मात्मा। ऐसा टीका में तो कुछ है नहीं, 40 वर्ष से ब्रह्म अकार्य चेत कारण थे तदवस्था में अतः कारणत्व निषेधन ब्रह्म अकार्य कार्य वस्तु अभिलिप्यते कार्य वस्तु व्यतिरिक अन्वय इत्यादि कर कार्य कहेंगे तो अन्वय व्यतिरिक नहीं होने से अनुगत न हो तो कार्य नहीं होगा अकार्य होगा, किंतु अकार्य होगा तो फिर कारण हो जाएगा तो कारणत्व निषेधन। हाँ ये भी पाठ भेद ऐसे होगा व्यतिरेक अन्य अभाव ही कार्य वस्तु अभिलभ्यते भेद अत्यंत अभाव अन्वय ऐसे हो गए कार्य कहेंगे तो कार्य नहीं है ब्रह्म अकार्य हो गया तो कारण हो जाए कहते कारण तो निषेध है ना ब्रह्मात्मा न भेद कारण तो निषेध ब्रह्मात्मा ही होगा। ब्रह्म कार्यत्वादि निषेध है ना आत्मत्व आपद्य थे कार्यत्व पहले फिर कारणत्व निषेध हो जाएगा आत्मस्वरूप हो जाएगा तन्न तथा अन्वयादि सावकाश कार्य कारण नहीं होने से अन्वयादि अवकाश है ही नहीं, इसलिए अव्यावत अनुगत भोजन कहाँ दिया भोजन कहाँ आदि से भोजन हो गया तत्र अन्वयादि सावकाश न अन्वयादि तो अन्य और व्यतिरिक दोनों हैं। अनुनादय कहाँ है हाँ हाँ ठीक है कार्य सेवा अन्वयादय अभोजन है तो न च प्रत्यय ब्रह्म कार्यम अतः तद्व्यावृत व्यतिरेक हाँ तो व्यतिरिक अन्वय वो पाठभेद लिखे तो वो पाठ भी ठीक लगता है व्यतिरिक अन्वय वह पाठभेद में टिप्पणी में दिया हाँ वो पाठभेद लिखे लो अन्वय भाव ही व्यतिरिक अन्वय भाव ही ये बहुवचन है निषेध्यम कार्यादि भिन्नम चेद न व्यावृतम जो निषेध कार्य का निषेध करेंगे ब्रह्म से भिन्न तो होगा निषेध करेंगे अब यदि भिन्न हो गया तो अव्यावृत किस हो गया तो व्यावृत हो गया अव्यावृत तो किससे भिन्न नहीं हो व्यावृत भिन्न हो तो व्यावृतम अब ब्रह्म अभिन्नम चेत यदि ब्रह्म से अभिन्न कहेंगे तो कार्य से निषेध होता ब्रह्म का निषेध हो जाएगा तस्यापि निषेधता कस्य ब्रह्मण कार्य से निषेध कारणत्वाद अनुगति कार्यत्वाद व्यावृतिश्च कारण से अनुगति कार्य व्यावृति ये भी आ जाएगी इति आशंका है एतावदिति एतावन्मात्र याथात्म्याद कार्यकारणवस्तुनः अव्यावृतानुगतं ब्रह्मात्मैव ततो भवेत् कार्यकारण वस्तु न एतावन मात्र असात्म्यात एक तत्व है अव्यावृत अनुगतम ब्रह्म आत्मेव तत्व तत् आत्मैव ब्रह्म अव्यावृत अनुगत ब्रह्म आत्मा ही है और कार्यकारण जितने सब उसके अधिष्ठान स्वरूप ही है। सर्पादिवत आरोपितस्य निषेध अधिष्ठान एकरस्यात् आरोपित जी सर्पादि के समान निषेध अधिष्ठान रजु एकरस है अद्वयम ब्रह्म प्रत्ययभूतम सिद्ध्यति यद इत्यादि व्याख्या तम इत्यादि व्याचक्ष यद साक्षात पुरुषा तम में व्याच यात्मा सर्वांतर तम में व्याचक्ष यश्च यश्चात्मेव भवेत् प्रत्येक सर्वांतरतमस्तथा तमेव लक्षण मह्यं यथावत् वक्तुम् अर्हसि यश्चात्मैव भवेत् प्रत्येक यश्च आत्मैव भवेत् प्रत्येक यह आत्मा सर्वांतरतः यह आत्मा सर्वांतर तथा यह आत्मा सर्वांतर यह साक्षात अपरिच्छेद ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतर तम एवं लक्षणम मह्यम यथावत पुत्तमर्षि एवं लक्षण एक पद ही एवं लक्षण यस्य एवं लक्षण ब्रह्म मह्यम पुत्तमर्षि एवं लक्षण साक्षात्वादि विशेषण साक्षात विशेषण ब्रह्म आत्मानम इति ब्रह्मात्मा को बताओ यथावत यथा यथा श्रृंगे गृहीता लोके लोको गाम दर्शयति सिंह दिखा रही गाय देखो तथा सोयम इति ब्रह्मात्मान प्रत्यक्ष दर्शय देखा ही आत्मा है ब्रह्म ब्रह्मात्म भेद प्राप्तिक्षात तदैक्य पृच्छा न युता इति आशंक्य ब्रह्मात्म में भेद प्रत्यक्ष होता है तो ऐक्य कैसे पूछते हैं यह आत्मा सर्वांतरतम है इति आशंक्य सामान अधिकरण सामानाधिकरण नियुक्तेर ब्रह्मात्मार्थाभिधायिनो हो ऐकार्थमेतयोर्न्यायं मिथोर्थावसितेस्तथा ब्रह्मात्मार्थाभिधायिनो शब्दयोः सामानाधिकरणोक्तेः तथा मिथो अर्थावसिते ऐकार्थम एतोर न्यायम एतोर ऐकार्थम न्यायम एक अर्थ मानना पड़ेगा क्योंकि ब्रह्मात्मार्थ अभिधायन शब्द हो यथा क्या तो परिषद ब्रह्म आएगा और आत्मा है यह आत्मा सर्वांतर ब्रह्म आत्मा का अभिधायक शब्द जो ब्रह्म और आत्मा शब्द आया ये दोनों समानाधिकरण है यद ब्रह्म साख्या अपरिख्यात यह आत्मा सर्वांतर ब्रह्म आत्मा अर्थ को कहने वाले दो शब्द ब्रह्म आत्मा में सामानाधिकरण है पद में ऐकार्थम एतयोर न्याय एतयोर अर्थवर ऐकार्थम एक शब्द हो ब्रह्मात्मा शब्द में एक अर्थ को मानना पड़ेगा मित्व अर्थ आवश्यक तथा परस्पर अर्थ अवसान निश्चित होता है जो आत्मा हुई ब्रह्म जो ब्रह्म हुई आत्मा 43 ब्रह्मात्म पदयो हो सामानाधिकरण्यात तदर्थयोर अभेदो पद सामानाधिकरण से अर्थ में अभेद मानना पड़ेगा सामानाधिकरण युक्त ब्रह्मात्मा अर्थ अभिधायन हो ऐकार्थम दोनों अर्थ में एक मानना पड़ेगा अभेद ऐकार्थम अभेद क्यों भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्द ऐकार्थ वृत्ते भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्द ऐकार्थ वृत्ते तथा तोपगमात सामानाधिकरण से स्वीकारात भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्दानाम एकार्थ वृत्ति शब्दानाम एकार्थ वृत्ति तो एकार्थ वृत्ते है तथा तो सामानाधिकरण से उपगमात सामानाधिकरण किम भिन्न प्रवृत्ति निमित्त शब्द ऐकार्थ वृत्ति तो एक अर्थ मानना कौन से दोनों में से एक अर्थ मानना पड़ेगा नाम ब्रह्म इत्यादि गौणम ऐक्यम आदाय तस्याद नाम नाम नाम ब्रह्म इत्यादि नाम ब्रह्म प्रसिद्ध समाधिगुण तो है समाधिगुण तो है किंतु ये गौण है मुख्य नहीं है इसी प्रकार आत्मा ब्रह्म में गौण हो जाएगा तस्याद इत्यासंख्या मिथ मिथो अर्थ अवसित है परस्पर अर्थ बराबर सिद्ध होता है तथा इति ऐक्य से अगुणत्व थी ऐक्य अगुण भी सिद्ध होता है दोनों अर्थ एक होता है कथम ब्रह्म शब्दार्थ से आत्मनि परिवेशान अर्थ अवसित दोनों ब्रह्म ही आत्मा आता है ब्रह्म तो ब्रह्म शब्दार्थ का अवसान आत्मा में कैसे तत्र ब्रह्म यदि ब्रह्मात्मिक स्वभाव न साक्षादिति विशेष्यते असंभवातदन्यस्य असंभवातदन्यत्र ब्रह्मत्वस्य यतस्ततः यतः तदन्यत्र ब्रह्मत्व असंभवात ततः आत्मा ब्रह्मात्मेक स्वभावेन साक्षात् इति विशेष्यते ब्रह्मात्मा एक साक्षात् ब्रह्मात्मा साक्षात साक्षात ही विशेष है, साक्षात है अब प्रत्यक्ष ही ब्रह्मात्मा स्वभाव है ना साक्षात। अन्यत्र ब्रह्मत्व से असंभवात प्रत्यक्ष ही साक्षात अपर साक्षात प्रत्यक्ष अन्यत्र ब्रह्मत्व से असंभवात अन्यत्र ब्रह्म संभव नहीं। ऐसे आत्मनो अन्यत्र भिन्नत्वेन अपने से अन्य यदि कोई हो गया भिन्न हो जाएगा, भिन्न हो गया तो ब्रह्म तो होगा तो ब्रह्म नहीं हो सकता है। आत्मनैव ब्रह्म साक्षात इति यत विशेष्यते, आत्मनैव ब्रह्म साक्षात इति विशेष्यते, साक्षात इति विशेष्यते आत्मनैव ब्रह्म, आत्मनैव ब्रह्म विशेष्यते। तो वह श्लोक में ब्रह्म आत्मिक स्वभावेन साक्षात विशेष्यते, तो ब्रह्म भिन्न पद है श्लोक में, आत्मिक स्वभाव है ना साक्षात इति विशेष्यते ब्रह्म, आत्मिक स्वभाव है ना ब्रह्म साक्षात इति विशेष्यते ब्रह्म यत् साक्षात, यत् साक्षात साक्षात क्या तो अपरोक्ष, अपरोक्ष होता आत्मा ही होता है, आत्मिक अपरोक्ष तो आत्मा ही है। आत्मिक स्वभाव है ना साक्षात इति ब्रह्म विशेष्यते, जो आत्मा में साक्षात होता है प्रत्यक्ष उसके में ब्रह्म का विशेषण से ब्रह्म आत्मा ही होगा, अन्यत्र ब्रह्मत्व से असंभवात आत्मनो अन्यत्र भिन्नत्व ब्रह्मत्व नहीं हो सकता है। साक्षात यत विशेष्यते ततो ब्रह्मार्थ से आत्मनिव अवसान, ब्रह्मार्थ आत्मा में आत्मशब्दार्थ से ब्रह्मणि अवसान साधयति, इसी प्रकार आत्मशब्दार्थ भी ब्रह्म में होगा, आत्मा भी आत्मा भी ब्रह्मणो अन्यत्र संभाव्यते यत आत्मा भी ब्रह्मणो अन्यत्र नैव संभाव्यते यत सामानाधिकरण्युक्ति तस्मात् ब्रह्मात्म शब्दयोः यतः ब्रह्मणो अन्यत्र आत्मापि नैव संभाव्यते तस्माद् ब्रह्मात्म शब्दयो समानाधिकरणोक्ति, ब्रह्मात्म शब्द समानाधिकरण क्योंकि ब्रह्मणो अन्यत्र आत्मापि न संभाव्य, ब्रह्म से अन्यत्र आत्मा न संभाव्यते, आत्मनो अन्यत्र भिन्नत्वेन अन्यस्य घटाधिपत अनात्मत्वात्, आत्मनो भिन्न भिन्न होगा तो क्या होगा अनात्म हो गया घटाधिपत, ब्रह्मात्म शब्द सामान्य स्वार्थ से अन्य अवसान है। श्लोक था ब्रह्मणों भी आत्म नहीं, आत्मा भी ब्रह्मण अन्य तो नहीं संभाव्य, पैंतालीस आत्मा भी ब्रह्मण अन्यत्र नहीं संभाव्य थे, ब्रह्मणों अन्यत्र आत्मा नहीं होगा क्योंकि अन्य हो जाएगा तो ब्रह्म यदि आत्मा भी ब्रह्मण अन्यत्र आत्मा, ब्रह्म से भिन्न आत्मा होगा अन्य से घटाधिपत अनात्मत्वात्, ब्रह्मणो कहाँ सो पैंतालीस आत्मा भी ब्रह्मणो अन्यत्र, ब्रह्मणो अन्यत्र आत्मा भी न संभाव्यते, आत्मा भी अन्यत्र ब्रह्मण आत्मा भी ब्रह्मण अन्यत्र, ब्रह्मणो अन्यत्र आत्मा भी न अन्यस्य घटाधिपत अनात्मत्वात् अन्य घटा अन्यत्र यतः अन्यत्र न ऐसे कहते खाली अन्यत्र अन्यत्र ब्रह्मण आत्मा भी संभाव्य थे, अन्यत्र ब्रह्मण आत्मा ब्रह्म का स्वरूप न संभाव्यते। ब्रह्मण आत्मा, ब्रह्म का आत्मा, ब्रह्म ब्रह्मण आत्मा भी अन्यतर न संभाव्यते। ब्रह्मण आत्मा तो ब्रह्मण अभिनत्वम अन्यतर न संभाव्यते। अन्यत्र घटादो अनात्मत्वाद ब्रह्मण आत्मत्व, ब्रह्मण आत्मत्व ऐसे चैत्र से आत्मा, घट से आत्मा, घट से अधिष्ठान, ब्रह्मण स्वरूपत्व आत्मांतर ब्रह्मण स्वरूपत्व अन्यत्र नहीं संभाव्यते। घटादो ब्रह्मण आत्मत्व, ब्रह्म आत्मत्व, ब्रह्म स्वरूप न, ब्रह्म का अपना स्वरूप घटादि नहीं होगा। घटादि तो अनात्मा है, तो ब्रह्म का आत्मा कैसे होगा? ये करे से ठीक आंसर होगा। अन्य से घटाधिपत अनात्मत्व ब्रह्मात्म सदैव सार्थ से अनन्य अवसान है समाधिगण मुख्य कृत्या इष्टमिति प्रदम। अच्छा टीका में कैसे दिया था? आत्मशब्दार्थ से ब्रह्मणि अवसानम। हाँ, आत्मशब्द का ब्रह्म में पहले आया था, ब्रह्म शब्दार्थ से आत्मनि परिवसान समय हो गया। हाँ, इसको कल देखेंगे। ओ